الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونسترجوك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يذكرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa tunaendelea na kitabu Riyadu Salihin, na tuko katika mlango wa yaqin wa tawakkul. Babu yaqin wa tawakkul, umeisoma hadithi ya pili, ikabaki faida ya hadithi hiyo ambayo tutasema tutakuzungumza baadaye, ni kwamba athani an ibn Abbas radiyallahu anhuma, hadithi ya pili ni kutokana na Abdullah ibn Abbas, Mwenyezi Mungu amuradhi na baba yake, aidan vile vile kama ilivyo hadithi ya mwanzo, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، أنا كنت ابن عباس يقوم بمثومة أن يقوى أكثر ما هيا من الفتاة إلي وكمبوش مويوك نقول كمبوش يمييو katika jambo kubwa sana la kupata uyakinifu na kupata kumtegemea Mwenyezi Mungu. Alikuwa mtume akisema sana hivi, Allahumma, ee Mwenyezi Mungu, laka atnamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu, laka atnamtu ay isnafu استسلمت لأمرك ورضيت بحكمك. ألفتما لك أسلمت بمعنى استسلمت لأمرك من يكيك وأمرياك ورضيت بحكمك لمن هو راضي فحكمياك بذنبه وما يكي بجيوانك. ما وبك آمنت وعليك توكلت، عليك توكلت يعني اعتمدت على تدبيرك في سائر الامور. mimi nimeegemea juu ya mazingatio yako Mwenyezi Mungu, namna unavyoendesha ulimwengu katika mambo yote. mimi nimeegemea namna gani Mwenyezi Mungu unavyoendesha ulimwengu kwa mujibu wa hikma yako. وبك وإليك أنابت نتقوم يزنب من الرجاء أنابت من الإنابة وهي الرجوع لأن أنابت لتتكان الإنابة الإنابة معناك الرجوع لكرجيك من يزمون. وبك قاصمت نفاق من يزنب أي حاجتك أعداء الله من أجلك. بك قاصمت يعني مين من حجيان من عدوي ومن يذنب واجلياك ومن يذنب سك واجليك فتك يونكانا ولا سك واجليك يونيشا ولا سك واجليك فتك مال نيه دوليان ولي مين من حجيان من عدو ومن يذنب أيمان بلنا يفانيا واجلياك ومن يذنب بك قاصمت. اللهم وندلئ انتما كتابا كان نذنب أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت. أعوذ أي ألتجئ بعزتك ميم لكن بميا تدلين فانقبوزاك المذنب بعزتك أي بقوتك وقبوزاك المذنب وسلطانك au kalme wako. Hayo maneno Bwana Mtume akiyasema sana katika kumwelekea Mola wake ili ajifundishe kuipata yakini na kumtegemea Mwenyezi Mungu. A'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta, hakuna mola mwingine ambaye kuabudiwa ila wewe. Najilinda mimi antudhillani, usije ukaniachia mimi kupotoka. Ulinzi wote huu ninajifungulia kwako, usije ukaniachia mimi Mwenyezi Mungu kupotoka. Anta al-hayyul qayyum, wewe ndiye ambaye uhai uliyesimamia mwenyewe mambo yako yote. Alladhi la yamutu, ambaye asiyekufa. Wal jinnu wal insu yamutun, na mimi simtegemei jini wala binadamu. Mtume anasema kwa sababu majini na binadamu wote wamehukumiwa kufa. Kwa hivyo ukimtegemea yule ambaye amehukumiwa kufa, umekuwa ni mpumbavu mkubwa mno. Ni sawasawa na kuitegemea nyumba ya buibui. Mwenyezi Mungu anasema katika Suratul Ankabut, mathalu alladhina ittakhadhu min duni llahi awliya, mfano wa wale waliochukua badala ya Mwenyezi Mungu vitu vingine au viumbe wengine wakawafanya ndiyo walinzi. Kamathali al-ankabut ittakhadhat baita, inakuwa ni kama mfano wa buibui aliyojifanyia nyumba. Wa inna awhana al-buyuti la baitu al-ankabut, na katika nyumba iliyodhalili zaidi ni nyumba ya buibui. Lau kanu yaalamun, laiti angekuwa wanajua washirikina namna walivyozidhalilisha akili zao kutegemea kila kiumbe kwenye mauti kwenye kuhukumiwa kufa. Mtume anasema imetegemea kwako Mwenyezi Mungu moja kwa moja, kwa sababu waljinnu walinsu yamutuna, majini na binadamu wote wanakufa. Hiyo ndio yakini, huko ndo kumtegemea Mwenyezi Mungu kwelikweli. Yakini na kumtegemea Mungu ndiyo maradhi wanaougua Waislamu wengi mno. Akthar ya Waislamu tunaugua maradhi ya kuto kuyakinisha uwepo kwa Mwenyezi Mungu, kuto kuyakinisha uwezo wa Mwenyezi Mungu, kuto kuyakinisha ujuzi wa Mwenyezi Mungu, Hiki kulakulisha ahadi alaozaidi Mwenyezi Mungu wake. Maradhi haya tumeukua zinamuwengi sana. Laiti kama watu wangekuwa wamesaidika, wamepoa maradhi ya uyakinifu na maradhi ya kumtegemea Mwenyezi Mungu, basi wangekuwa wanajiona hapa duniani wanaishi kama wataingia peponi, kama tutavyoona hadithi kule mbele huko. Mwenyezi Mtume Mtume atabainisha hayo. الحديث متفق عليه، حديث موثقه روايه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. نهاك تمنسون تمكو امال مسلم ولا سمليا البخاري اكيفنا فوق بحديثه. اقاد الحديث ان تفقيد حديثه وجوب التوكل على الله تعالى، wajibu wa kumtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kila mumini. Hapa Mtume anatuelekeza kwa dua hii, anatuonyesha wajibu wa kila aliyejitakidi kwamba yeye ni mumini, wajibu wake katika kumtegemea Mwenyezi Mungu wakta tena kumtegemea Mwenyezi Mungu peke yake, asimchanganye akamshirikisha na kiumbe kingine chochote. وطلب الحفظ منه نواجيب وكتك حفاظي وكيف من المجال ونين من المجالات ليوات وامتقمين خلاف وكتك حفاظكات. نعم، لأنه متصف بصفات الكمال، فقرب من الزنب يكتكيات ليوالو سفكان نصيف ذوك به كتكيات. Na huna haki ya kumtegemea aliyekuwa hana sifa za ukamilifu. Amekuwa Mwenyezi Mungu peke yake kutegemewa, kwa sababu yeye peke yake ndiye aliyekutana na sifa za ukamilifu, hakupungua hata pamoja. Fahuwa wahdahu alladhi yu'tamadu alayhi, basi yeye Mwenyezi Mungu peke yake ndiye huegemewa akategemea na kila kiumbe chake. Wal khalqu kulluhu, na viumbe vyote ajifuna, ni venye kushindwa. Wa muntahuna ila almaut, na viumbe vyote vinamalizikia kwenye kufa. Vyote vyote vyote, mpaka malaika kibaru, mpaka malaika wakubwa, ambao katika aya Mwenyezi Mungu Suratul Qamar amesema, fa idha nufikha fi suri صاعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. فكرسات الزمر يزن وزن لتكاكو كليزا لاني يهين الصور الصور نكيوم برات من يزن ومانية لكيوة فصاعق بسي وتزيمية، فمعنى يكوبا من في السماوات والأرض يوم جوت فانزيا مبنغون الأرضين إلا إذ فقوة أو تلتمية وكفتته من شاء الله والي آتكا ومن يزين بالي وتاتيبكم لزا وكف منجين لكن وكف هو واو تتكذل فلهي هو تبعج. قال المفسرون هم الملائكة الكبار جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت. ومجتهد المفسرين كثيرا قال هذا الأهوى ما إلا من شاء الله من ذنب ولا وقوة وصفة أولى من ينجون من الملائكة وقوة وقوة جبريل ميكائيل إسرافيل ملك الموت. بعدها ملك الموت ataambiwa akabidhi roho ya kila mmoja katika wale watatu wengine, ayakabidhi roho hii Mikail wa Israfil wa Jibril, wabakia malakul mauti wahdahu. Na katika viumbe vyote ambavyo Mwenyezi Mungu aliumba atabaki malakul mauti peke yake. Wadhanna annahu bimanjatin min almaut, na akadhani kwamba yeye amesalimika amekutana na mauti. Hatimaye Jibril anamwambia mut ya malakul mauti, na wewe vile vile kufa ewe malakul mauti. Hapo ndiyo zimekuja riwaya anasema wanapomauti wakati huo, laiti nisingepewa amri ya kukabidhi roho ya kiumbe yoyote namna atavyoyaona mauti mchungu wake. Hapa itapomjia ile sakata mauti, atasema kwamba laiti nisingepewa jukumu la kumfisha kiumbe yoyote, kumbe mauti yako namna kama hivi. Basi viumbe vyote aajisuna wamumtahuna ila lmauti, ni venye kushindwa na mwisho wako. Kila kiumbe kina malizia kwenye kufa, hata katika malaika kisibaruki, hata yule ambaye ameitwa kwa sifa ya arruh Ibrisi, ametajwa kwenye Qurani kwa sifa nyingine kama yeye ni tofauti na malaika wengine. Arruh naye pia mauti yamemwanda, atakufa. Kullu shay'in halikun illa wajhahu, illa kitu kitakufa isipokuwa dhati yake Mwenyezi Mungu atakayobaki. Kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikrami, kila kilichopo juu ya mgongo wa ardhi itamalizika na itabaki dhati ya Mola wako mtukufu mwenye heshima kubwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi ni yenye kuonja mauti, lazima ionje mauti. Kwa hivyo atakapotaka kutegemea mja ategemee kwa yule ambaye hafi. Atakapoyaweka mategemeo kwa asiyekufa, ameweka mategemeo yake pahala potofu, kwa sababu viumbe vyote vitaondoka duniani. Ukimtegemea ambaye atakufa, siku atakapoondoka duniani wewe utakuwa na nani? Mwenyezi Mungu akasema, wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, hakuwa Muhammadi namna nyingine katika viumbe ukilinganisha katika wale ambao Mwenyezi Mungu amewatuma kama ni manabii. Basi hakuwa Muhammad ila na yeye ni mjumbe vile vile. Qad khalat min qablihi rusul, wamekushapita kabla yake yeye wajumbe wengi. Afa in mata, Muhammad ni mjumbe binadamu, ametakuwa kufa, kila kiumbe kitakufa. Je, Muhammad akifa au kutila au akiuawa vitani, in kalabtum ala aqabikum, nyinyi mliobaki hai ndio mtapinduka nyuma ya msikito wenu, yani murtadi muwache Islam kwa sababu Muhammad hayupo. Waman yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'a, na yoyote atakayepinduka juu ya kisigino chake hatamdhuru Mwenyezi Mungu kitu. Wasa yajzillahu shakirin, ataendelea Mwenyezi Mungu kuwalipa watakaofuku. Kwa hivyo watawakkal ala alhayy alladhi la yamutu, siku zote mtegemea aliyokuwa hai ambaye hafi. Lakini haya ni mazungumzo kwa wengi kati yetu Waislamu ambayo yanapita katika sikio moja na kutokea katika sikio la pili. Si wengi Waislamu wanaokutani kama Mungu peke yake na kutegemea. Lazima mtu utaona anacho kitu cha kutegemea, aidha mzimu wa jadi au anaye jini fulani ametegemea kuwa ni mlezi wake, au ana vitu vyenye kuning'inia kwenye milango ya nyumba, karatasi. Hapo ndio imani yake imekufia kabisa. Mathal katasi ile ipo na kuinga na nyumba, basi hii ndiki ni kibaya. Na mwingine hawezi kutoka ndani ya nyumba yake kwenda safari au kazini, isipokuwa anahakikisha kwamba ile urithi aliyoandikiwa na mtu fulani anayo. Na mwingine sheti ende kwenye makaburi ya zamani akaseme na waliokufa, wao ndio wenye kila kitu chake. Na mwingine anao watu wengine wa kuwaita, fulani fulani, mbiriki mbiriki, alimuradi jambo hilo kumtegemea Mwenyezi Mungu na kuwa na yakini na yeye. Ni mazungumzo ambayo kwa wengi Waislamu yanatoka katika sikio moja baada ya kuingia kwenye sikio jingine, kama anavyothibitisha Mwenyezi Mungu kwenye kitabu chake kitukufu kusema, wala tajidu aktharahum yu'minuna billahi illa wahum mushrikun. na hutowapata wengi Muhammadi wenye kumamini Mwenyezi Mungu moja kwa moja, ikawa namtegemea yeye moja kwa moja, isipokuwa wengi wao utawakuta ni wenye kushirikisha. Wa qalilun min ibadi yashkuru, na ni watake sana katika waja wangu wenye kushukuru mimi, hususan katika imani ya kumtegemea peke yake. Basi hao viumbe ambao wanamalizikia kwenye kufa, laisu ahlan lilitimadi alaihim, hao sio kabisa watu wa kuwategemea juu yao. Kila aliyehukumiwa mauti siye kabisa kumtegemea. Ndiyo maana Bwana Mtume anamwambia mmoja katika masahaba wake, is'alillaha idha sa'alta fas'alillaha wa idha ista'anta fasta'in billah, utakapoomba haja yako muombe Mwenyezi Mungu, na utakapotaka msaada wako mtake msaada Mwenyezi Mungu pekee yake. Waalam, napenda ufahamu, anna al-umma, ya kwamba umati wowote, ndugu yoyote, dola yoyote ambayo unaisikia katika duniani, Marekani, Mrusi na wengineo, لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا إدي أمتي ووقت لكتنيك وكم فايشي ويوك جمرون لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو جفتاك ويوك كم فايشي ويوك نبتك وجانب أمام من يدن متياري أبتك لأنك ويوك فايشي ولو اجتمعوا na laiti kama umati ulikusanyika, ala an yadurruka bishaiin, juu ya kwamba ukudhuru wewe kwa chochote, lam yadurruka, hautaweza kukudhuru, illa bishaiin kad katabahu llahu alaika, isipokuwa kwa jambo ambalo Mwenyezi Mungu tayari amekwisha liandika dhidi yako likupike baya. Unatakwenda qul lan yusibana illa ma kataba llahu lana, sema ukiitakidi kwenye moyo wako, halitatupata jambo sisi ila lile ambalo Mwenyezi Mungu ameliandika. Huwa maulana, yeye ndiye mlinzi wetu. Wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun, na juu ya Mwenyezi Mungu basi na waegemee wote ili kuamini. Kwa hivyo kila kiumbe kuanzia majini, malaika, binadamu, wanyama, فهم ليسوا اهلا للاعتماد عليهم, واو سيو كبيسا امبا ومستحيك مجمير جو يعني خلاف حديثه فيها يبقتها فريدة التأسي بالنبي قطعت إيجيز المسلم صلى الله عليه وسلم في الدعائك تقوم بدوا وكمون المسلم أميون بدوا فلاني إيفاد نواه إسميه. Kwani hakuna dua bora ambayo wewe utaomba umuombe Mwenyezi Mungu isipokuwa ile ambayo utaomba mtume wa Mwenyezi Mungu ni bora zaidi, imekusanya haja zako zote. Ingawa wewe mwenyewe una mambo yako yamekuja kifuani ndio unayotaka, pengine haya ni pendo wewe, huyajui hatima yake itakuwaje. Lakini mtume wa Mwenyezi Mungu hata akiomba dua, Mwenyezi Mungu huwa tayari kushamfundisha omba hivi. Dua zote ambazo mtume anaziomba yamekuja mafunzo maalum, ilham maalum kwa mola wake, alafu yanaomba. Basi kwa hivyo hadithi vilevile zafundisha at-ta'assi bin-nabii, upata kiigizo kwa mtume kiduai katika dua bihadhihi lkalimati, kwa kutumia maneno haya aljamia, ambayo ni maneno yaliyokusanya kila haja, almania, yanayozuilia mtu asiwe na haja nyingine, allati tu'athiru ala sulti al-imani, ni maneno ambayo yanachambua, yanafasiri juu ya ukweli wa imani alionayo mtu, wa ghayati al-yaqini, na upeo wa yaqini alionayo kutokana na mangirani. Allahumma inni aslamtu ilayka, au Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alayka tawakkaltu, wa ilayka anadu, وبك تخاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي القيوم الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ونحفاظ دعائي ونيتمية كلا كتاب لالا كلا بدأت وأموت كلا وكتك أنت نكون لك شغل ذاك على الراد إيوي بيجاك ونموي ونيتمية كلا بدأت. حديث يا بيبي حديث يا تاسو الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا حديث يتاكو كتكانا لابن عباس بيلي بيلي كما يبيقان لنا يا بيلي قال أبي سيما حسبنا الله ونعم الوكيل ما نين اليوم في القرآن الكريم ينا يسيما حسبنا الله لآية أمواج من يفسير مانزو أملانزو حسبنا الله ونعم الوكيل أنا كتاكا من يزيني سيسي كتكفيا kutulinda na shari ya kila jambo, naye ni mlinzi mwema kabisa. Maneno haya qalaha Ibrahim, aliyasema Nabii Ibrahim hina ulqiya finnari, wakati aliposukumwa alipotoswa katika moto, alisema hasbi Allahu wa ni'mal wakeel, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Waqalaha Muhammadu, na maneno hayo hayo akayasema Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam hina qalu, wakati waliposema wanafiki, inna nnasa kad jamau lakum, hakika watu wamekusanyieni vibaya sana kunakwenda kwenye vita. Fakshauhu, basi bora muogope mbunge na kalia. Lakini mtume na masahaba fazadahum imanan, wao ndiyo wakazidisha imani yao zaidi. Wakalu na wakasema hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel, anatutosha Mwenyezi Mungu sisi kutulinda mashari ya hao walioko huko, naye Mwenyezi Mungu ni mwingi mwema. Maelezo aya hii tumeizungumza kwa kiasi tulipokuwa katika mwanzo wa mlango. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii imesimulia Bukhari. Wa fi riwayatin lahu an ibn Abbas, na katika riwaya nyingine ambayo amesimulia Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, amesema kana akhiru qawli Ibrahima, lilikuwa mwisho wa neno la Nabii Ibrahim hina ulqiya finnari, wakati aliposukumwa kwenye moto, neno lake la mwisho lilikuwa hasbiyallahu wa ni'mal wakeel, amenitosha Mwenyezi Mungu mimi kunilinda na kila shari, shari ambayo tushafanyiwa, yuko juu ndo tutarembewa, anaelekea motoni, basi juu angani anasema hasbi Allah, ameshanikifia Mwenyezi Mungu mimi, wa ni'mal wakeel, naye ni mlinzi mwema. Huko tena Mwenyezi Mungu kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, tukauambia moto kuwa baridi na salama, bardan wa salama, kuwa baridi na salama. Laiti moto kama ungeambiwa kuwa baridi peke yake, basi angedhurika japo kidogo Ibrahim na ule ubaridi wa ndani kwa ndani huko kwenye moto, lakini bardan wa salama, baridi na salama pamoja, maana ubaridi mtupu undeli mbuyu kule ndani. Lakini moto kuwa baridi simunguze, na vile vile uwe salama kwa Ibrahim. Hapa al-hadith, hadithi hii imekupidishia vile vile fadlu tawakkuli ala Allahi, fadhila za kumtegemea Mwenyezi Mungu azza wa jalla, wa daruratihi, na ulazima wake, na ulazima kumtegemea Mwenyezi Mungu, fil mawaqif fil harja, hasa hasa katika nafasi zilizokuwa nzito, wakati kiumbe anapitwa na mtihani balaa, kama ndoakika mitume kama Nabii Ibrahim, Nabii Muhammad na masahaba. Nabii Ibrahim kayatumia maneno haya wakati amecherembewa anaelekea motoni. Nabii Muhammad kayatumia wakati vita, wakati kulubul anajira, mambo yamekuwa magumu, hawana nafasi watu, unyonge, umasikini, hawana silaha za kutosha, kikundi ni kidogo cha waumini, wameelemewa na makafiri walio wengi wenye silaha. Basi Bwana Mtume baada ya kutishwa akasema hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabii Ibrahim baada ya kurejea motoni anasema hasbunallah wa ni'mal wakil. Basi maneno haya yanatuonyesha fadhila za kumtegemea Mwenyezi Mungu. Ukishatumia maneno haya hali ya kuwa muminan billahi, unayakini na Mwenyezi Mungu kwamba itakuwa kama anataka Mwenyezi Mungu, huku umemtegemea Mwenyezi Mungu baada ya kuzifuata sababu za kumtegemea Mungu. Watu wengine wanakosea sana katika kumtegemea Mungu, wanadhani hata kupiga sindano vile vile ni kinyume na mategemeo ya Mwenyezi Mungu, wanadhani hata kutafuta vidonge vile vile vya dawa ya malaria au vidonge vingine ni kinyume cha kumtegemea Mwenyezi Mungu. Hayo ni makosa, makosa makubwa. Bwana Mtume alimtegemea Mwenyezi Mungu baada ya kumaliza juhudi zote za kujikinga na shari, juhudi ambazo anaweza kufanya binadamu. Anasubia wakati wa hijra, anaelekea pangoni kujificha. Anajificha nini na Mwenyezi Mungu yupo kumlinda? Vile ni sababu, na katika mambo ya tawakkul, ukitaka kumtegemea Mwenyezi Mungu usipate sababu. Mvua inanyesha, unahakikisha kwamba paa lako umeezeka vizuri kule juu. Yatakayotokezea baada ya hapo Mwenyezi Mungu yupo, Mwenyezi Mungu yeye. Lakini si kwamba Mwenyezi Mungu yupo ukaacha paa na hiyo itakavyokuwa, na hiyo itakavyokuwa utaelea na vitanda vyako vyote vile juu. Mwingine nadhania kupiga sindano kujikinga na maradhi ameepukana na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Hujafahamu bado kumtegemea Mwenyezi Mungu anakutaka Mwenyezi Mungu namna gani. Sisi utumie zile njia alizokupa ambazo binadamu tapewa maarifa ya kumtegemea Mwenyezi Mungu. Basi hadithi inafidisha fadhila tawakkul ala Allah, fadhila ya kumtegemea Mwenyezi Mungu azza wa jalla, wa dharuratuhu au wa dharuratihi, na kasa ulazima wake kumtegemea Mungu, bil mawaqifi al-haraja, katika nafasi zilizokuwa ngumu, nafasi nzito. Hapo ndipo mtu amelazimika zaidi kumtegemea Mungu. Pia hadithi inatupa faida ili anuzo kiigizo kwa mitume wa Mwenyezi Mungu, walmuqarrabina ila Allah Ta'ala bidduai, na wale wote waliojikurubisha kwa Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kuomba dua. Maana msingi wa mambo yote ni kumuomba Mwenyezi Mungu, huku unamtegemea Mwenyezi Mungu na huku unamuomba Mwenyezi Mungu. Watawakkul ala Allah Ta'ala, na kumtegemea Mwenyezi Mungu baada ya kumuomba Mwenyezi Mungu, na kujipata ile sababu za kupata wewe ujihami. Cheti upite kwenye sababu. Lakini ndiyo maana Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu akawakimua watu msikitini walikuwa wao hawana lolote la kulifanya, wamekaa ndani mle nyakati kwenye kazi, wamekaa mle mle kutwa kucha, kutwa kucha. Aliwauliza, nyinyi ni kina nani hata mkawa hamtaki kwenda kutafuta riziki zenu za halali? Wakajibu, sisi ni watu tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Akawaambia, mtamtegemeaje Mwenyezi Mungu namna hivyo, huku mkiwa mnajua mbingu hainyeshi dhahabu wala fedha, wala hamtokuja mkakuta mashina ya muhogo misikini ghafla yamekuja yamechipua ghafla, au mmefumua macho mkakuta kila kitu tayari? Hamtokuwa namna kama hivyo. Nyinyi kumtegemea Mwenyezi Mungu bwana, itabidi utumie vyombo alikokupa Mwenyezi Mungu, miguu uende. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda kalula, yeye Mwenyezi Mungu tayari ameshaifanya ardhi kwa ajili yenu nyonge imedhalilishwa. Lakini pamoja na kudhalilishwa kwake ardhi, famsu fi manakibiha, itabidi nendeni katika maeneo yake marufu. Daktari akatibu watu, mwalimu akasomeshe wanafunzi, mkulima ende akashughulike na kazi zake za ukulima, afukue ardhi, apandikize mbegu. na yule pilot naye vile vile awasafirishe watu angani au baharini, na driver wa nchi kavu naye katika usukani. Hapo ndo mambo yanapokwenda. Famsu fi manakibiha, cheti mzikamate zile sababu zake riziki, nendeni katika maeneo yake. Wakulu min rizqihi, hapo ndipo mtakula katika riziki yake. Wailahi mtu na kwake Mwenyezi Mungu huko mkijua kwamba ndo mkusanyiko wa vitu vyote. Arabi hadithi ya nne katika babu tawakkul, babu al-yaqini wa tawakkul. An Abi Hurairah radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, utoka kwa Abi Hurairah, mtume wa Mwenyezi Mungu amesema, yadkhulul jannata aqwamun, wataingia peponi watu, afidatuhum mithlu afidati tayri, nyoyo zao mfano wa nyoyo za ndege. Rawahu Muslim. Hadithi amesimulia Muslim. Kule katika hadithi ya mwanzo tumeona mtume kawataja watu 70,000 wanaingia peponi bila ya hisabu wala adhabu. Nini kilichofanya vile? Ni jambo la kumtegemea Mwenyezi Mungu. Na hapa kwa mara nyingine mtume anasema tena, yadkhulul jannata aqwamu, wataingia peponi watu afidatuhum mithlu afidati tayri, nyoyo zao mfano wa nyoyo za ndege. Hadithi hii rawahu Muslim. Kila wakasema maanahu, maana yake kwamba nyoyo zao ni nyoyo za ndege, mutawakkiluna, wao ni wenye kumtegemea Mwenyezi Mungu kama wanavyotegemea ndege. Viumbe hawa ndege hawana wao serikali itakayokaa kitako kupanga bajeti ya kila mwaka, wala hawana majumba maalum yaitwayo kwamba haya ni mabenki, wala hawana hikma ya kuichimbua ardhi kutafuta chakula, wala hawana hikma yoyote isipokuwa wanapoamka kutoka usingizini, matumbo yasikitika njaa, ni kuzifuata sababu ambazo Mwenyezi Mungu amewapa, na huko wanapokwenda Mwenyezi Mungu anawaruhusu. Yamekwisha mambo. Wala hawana akiba kuchukua nyumbani, wala hawana serikali maalum ambayo inawafanyia bajeti kila mwaka, matumizi yaenda fulani iwe kadha, yaenda fulani iwe kitu kadha, ipo iruzuku kiasi kadha, hawana. Basi Mwenyezi Mungu mtume anasema, yadkhulul jannata aqwamun, wataingia peponi watu, afidatuhum mithlu afidati tayri, nyoyo zao mfano wa nyoyo za ndege. Wakasema hapo maanahu mutawakkiluna, maana yake ni wenye kumtegemea Mwenyezi Mungu. Wakila, na pia ikatolewa maana nyingine, wakasema kulubuhum raqiqa, maana yake nyoyo zao ni nyepesi kabisa, hazina mzigo mzito wa madhambi, wala hazina wengine wa kuwategemea. Wameweka Mwenyezi Mungu mbele ya moyo wao, basi ni kwa nyepesi nyoyo zao. Afara alhadith, hadithi ilifidisha, alhaqqu ala tawakkuli, himizo liliyopo juu ya viumbe walioko ardhini kumtegemea Mungu, mambo yao yote yataka adhabu kumtegemea Mungu. Warikatil qalbi, na kujitahidi kwamba wawe na nyoyo nyepesi, zisiweko nyoyo ambazo zimejaa mzigo wa madhambi, wenye nyoyo ambao mzito zimejaa madhambi watapata tabu sana katika maisha yao. Fa innahuma min asbabi dukhuli janna, kwa sababu mambo mawili haya, kumtegemea Mwenyezi Mungu na kujitahidi na kuwa na nyoyo nyepesi, qalbun salim, ni katika sababu mbili hizo za kuingia peponi. Wal fawz bi na'imiha, na ndiyo kufuzu kwa neema zake ya peponi. الخامس حديث يتانو عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلنجد. وتكان الصحابة جابر ويزنه يراضي ثم يلي نفسي كجابر اللي كنت بتاني فموجر هدوما ويزنه وقامي ونجدي sehemu iliyoinuka inuka juu kidogo ya ardhi yake. falamma qatala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, basi alipofunga safari mtume kurejea baada ya kuwashinda mabedu iliyoko huko, qatala maahum, na yeye Jabir alifunga safari pamoja nao. Wanasema فأدركتهم القائلة فكوابريك أسنجد ومتانا وكوانجيان وكفمزك فهالا كلالا كدوك. القائلة من القيلولة قائلة من أسنجد ومتانا مكانا كفمزك ومتانا نبعادة فلا سكوه أسنجد ومتانا في واد katika bonde la jangwa ya jangwani, kuna miti fulani fulani jangwani inakuwa moja moja, natafuta kivuli cha mti kati maalum jangwani inakuwa kwa moja moja moja moja, na ukibahatika mimi wa idha indahu, na tulipokwenda kuitikia mti huu yuko bedu moja. Akala mtu akasema ana naim, na neno hili limelala yeye kachukua. Yasemekana mtume anasema fastaikadtu wa huwa fi yadihi, huyo bwana akawa anamwambia mimi, man yamnauka minni, nani atakaye kuzuia na shari yangu mimi, nataka mkuue. So nafasi ambazo haielekei kwamba mtu atavuka inni bedu. Inasemekana kwamba aliuliza swali lile mara tatu, man yamnauka minni, yuko wapi huyo Mungu? Na hivi ndivyo anavyo anasema. Kuna mmoja mkeshaji akiitwa Ham, huyu anakuuliza saidia, na sisi tunakuadhibu hivi sasa, na kama yuko chimne atakuja kuosa. Akesha akajaziwa na maji tele, akasema kama yule dada, hadi Allah, mimi sasa hivi au khalafu nitakuwa. Unamwambia Allah Jabir, huyu bwana Jabir amesema kunna ma'a rasulillah, sisi pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, bidhati riqai walibaba tabara, wapo kukuja katika maeneo hayo. Ana ataina ala shajaratin dhalilati, na hamaki tukauenda kumzike peke yake, na sisi masahaba wengine tukatawanyika na upanga wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, muallakum bishajara, umetutoka. Fakala huyo bwana akamwambia, kama huniogopa mimi, basi nani atakaye kuzuilia na shari ya Mungu? Bwana mtume akamjibu mtume wa fi riwayati Abi Bakri, na katika riwaya nyingine ya bwana Abi Bakr Ismailii fi sahihihi, katika sahihi yake alisema yule bwana, man yamnauka minni, iko mtamkia Allah, fasaka fastaifu min yadihi, kwa nguvu ya akadha rasulullahi astaifa, mtume akauokota ile bedui pale. Akaanza kuona uungu wake, upanga ule ulikuwa na nguvu maalumu ambazo hazionekani mbele ya macho na yakini ya Mwenyezi Mungu. Unguja hapa alisa kuyuko na uteremsi kimto wangu, anataka kuwavurudia watu imani zao. Basi subhana, taarufu hilo watu wengi wa Unguja wanalijua, na mtu wenyewe wanamjua ni nani, mpaka kaondoka duniani mkono ulipooza. Umepooza pana wakeina mpaka ondoka duniani, lakini alimjua Mwenyezi Mungu baadaye, Mungu ni nani. Mtu bora sana wa kuchukua upanga huo, kuwa mtu bora aliyokota upanga huo, kuwa mchukuaji mzuri wa upanga huo, usiwe mchukuaji mbaya. Kun khaira akhidhi, kuwa mchukuaji mwema وقالوا لا إله إلا الله uko tayari kusudia wewe ya kwamba hakuna atakaye kuabudiwa kwa Mungu mmoja wa anni rasulullah na mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa haya unayoona hapa uko tayari kusudia hivyo kama yule bwana kajibu la anapoanza kusema walakinni uahiduka lakini mimi nakuahidi bi Allah uqatilaka ya kwamba mimi sitokujana na wewe vita tena baada ya leo hakuna maa kaumi yufasidunaka wala siko tayari kujiunga na watu ambao wanakupiga vita wewe. Bwana Mtume alimkunudia kuwalimua kina mola wake kwamba huyu si kama amekataa kutamka shahada hapa kwa jambo lingine, hataki kutamka shahada baada ya kuuawa. Anataka kama alikutamka Sumara bin Mutadil akiwa huru mwenyewe peke yake, maana hawa bedui wana dasturi ya ule ushujaa, ile kibri kwamba hakubali kushindwa hata kama akifika pahala hivi ikibidi kuonekana kwamba akatamka afanye kabisa. Basi Mtume fakhalla sabilahu akamwachia njia yake huru, akakwa hali yako hiyo kwamba utapigana na mimi vita na wala utajiunga na watu. Fakhalla yule bwana akaenda zake akawaendea watu wake fakala akawaambia kilbili jitutuku mwenyeumbi khairi ndani, nimekujieni mimi nikitoka kwa mbora wa watu katika dunia, hakuna utakuja kuikamilisha hadithi katika zilizobakia katika darasa ijayo waleo katika hapa insha Allah. Saya kira itu yang mewakili